думала. Знаєш, іноді мені здавалося, що тут не все гаразд. Але Ігор мене так щиро запевняв, а я так хотіла йому вірити. От у тому й уся біда. Ти хотіла, щоб він підтримував казочку про вашу ідеальну сім'ю і ідеальний шлюб. От і вірила. Софі, ти не переживай так. Не один Ігор на світі. Знайдеш собі кращого. Про це не може бути й мови. Розлучення? Ніколи. Та хіба не всі чоловіки однакові? Що ти знаєш про чоловіків, квітко оранжерейна? У тебе іще хтось, крім Ігоря, був? Обурений погляд Софії сказав усе сам за себе. Ну, знаєш, ти якийсь унікум. Нічого, поживеш трохи, переконаєшся, що між чоловіками є досить таки цікаві екземпляри. Отак, перебалакуючись, подруги сиділи, попивали каву. Відводили душу солодощами, присягаючись, що завтра нічого не їстимуть, аби компенсувати зайві калорії. Лунала тиха музика. До кімнати зайшли якісь люди і сіли в кутку. Софія не бачила відвідувачів, бо сиділа до них спиною, але по тому, що обслуговувати гостей підлетіла не офіціантка, а сама завідувачка, зрозуміла, вони не з простих. Втім, простих сюди і не пускають. Зрештою, вони з Вікторією теж не якісь собі там пересічні громадянки за воськами, лікарі. Вікторія, що сиділа обличчям до нових відвідувачів, усміхнулася одному з них. «Що, Вітусь, знайомі?» «Знайомі і неабиякі. Сам Корнацький, а з ним хтось із області». «Ну, кажімо, Корнацького я й сама знаю», – похизувалася Софія. «Він до нас на виставу приходив». «Нічого ти, Софії, не розумієш на виставу. Він така людина, такий мужик, ух!» «От тільки жінками зовсім не цікавиться». Вітка, як належить красуні, вважала, що усі, без винятку чоловіки, мусять закохуватись у них з першого погляду. А у винятків щось усередині не так. У пана з області і зовні, і либонь усередині все було гаразд. Вже за півгодини він вирішив погусарити. Хвацько підскочив до їхнього столу і запросив Віту на танець. Нічого іншого не залишалося робити і його супутникові. Вичекавши хвилю після того, як очманілий від краси районної лікарки обласний чиновник ухопив до танцю хірургесу, він ніби з чемності підійшов до Софії і схилив голову, запрошуючи. Софія поклала долоні на його міцні широкі плечі і відчула, як легко, але наполегливо він пригорнув її до себе, не дозволивши тримати дистанцію. «От ми й зустрілися. Мене звуть, а я знаю, ви Арсен Арсенович. А ви Софія Андріївна. Я вас теж знаю. Бачили у виставі? І в газеті, і не тільки. Вас не дивує, як часто ми з вами бачимося?» «Ні, Ми живемо поруч.